بسم الله الرحمن الرحیم د ګرانو اوریدونکو پاملرنه د حصارک د ولسوالۍ قومندان محمد داود جوارخیل مرکې ته را اړو. لطفا ځان معرفي کړئ. زه محمد داود جوارخیل د ننګرهار ولایت د حصارک غلجایی اوسیدونکی یم. د شهید تورن عبدالرحمن د حزب اسلامي مولوی صاحب خالص لخوا په غاړه لرم. تاسې څه وخت پېښور ته راغلي یاست او د څه لپاره؟ زه په 28 د جوزا پېښور ته راغلی یم او د نظامي موادو د اکمالاتو او د مجاهدینو د انسجام لپاره. په 50م کال د سور د کودتا نه د شوروي او کابل رژیم مشترک قواوې چې د شپږ شپېتم کال د جوزا په درېمه نېټه د حصارک غلزهی په ولسوالۍ عملیات وکړل او د مجاهدینو د مقاومت سره مخامخ شول. تاسې په دې جګړه کې اشتراک کړی و؟ هو، ما په دې جګړه کې اشتراک درلوده چې ما سره کافي مجاهدین موجود وو او په دې جګړه کې برخه درلوده. په دې عملیاتو کې د روسانو په صلاح او تاکتیک کې څه بدلون راغلی و؟ که راغلی و رڼا پرې واچوئ. او د روسانو په صلاح او تاکتیک کې بدلون راغلی و چې هغه د یوې ناڅاپي حملې په مرکزونو د مجاهدینو او د ملیشاو پیاده کول په ټولو لارو کې. جګړه د چا په ګټه پای ته ورسېده؟ جګړه د مجاهدینو په نفع تمامه شوه. د روسانو څخه موږ 13 ټانکونه سره د عملی 150 کسانو څخه زیات روسان د زمینی میزایلو په ذریعه په واسطه له منځه وړي او بالاخره تیښتې ته مجبور شوي. د کابل د رژیم د ملي روغې جوړې په باره کې څه نظر لرئ؟ ملي روغې جوړې د روسانو سره بالکل مخالف یم. ملت د مجاهدینو په طرف دی. دا یو فریب دی. کمونستان د ملي روغې جوړې په نامه یادوي. هلته به روغه جوړه وشي چې روسان او کمونستان زموږ د پاکې خاورې څخه ورک شي. د کابل رژیم لخوا قومندانانو ته رسمي لیکونه لیږل شوي دي، دا صحیح ده؟ آیا تاسې ته هم رسیدلی ده؟ که رسیدلی وي ووایاست چې د هغوی غوښتنه څه وه او ستاسې ځواب څه و؟ د کابل د رژیم د خوانه رسمي لیکونه د مجاهدینو قومندانانو ته لیکل شوي صحیح ده. هو، موږ ته هم رسیدلی چې د روغې جوړې غوښتنه یې کړې ده. موږ د دوی ځواب په مسلحانه حمله ورکړی دی. په دې حملو کې مو د دوی 8 کسه خلقیان ووژل. داسې اوازه ده چې بیا روسي او دولتي قواوې حصارک ته راغلي دي، دا صحیح ده؟ د جوزا د درې منټې نه وروسته بیا قوې نه دي راغلي، صرف بمبارد کی. ستاسې د جبهې مشکلات څه دي؟ زموږ د جبهې یوازینی مشکلات کمبوتي سلایه ثقیله، خصوصا ضد هوایی قلت مواد غذایی دي. که تاسې کوم پیام لرئ اوریدونکو ته یې ووایاست. زما پیام د افغانستان ټول ملت او مجاهدینو ته دا دی چې خپل مقدس جهاد ته دوام ورکړي تر څو پورې چې روسان او کمونستانو یو تن هم په افغانستان کې ونه لیدل شي، افغانستان آزاد شي او د ملت په خوښه اسلامي حکومت جوړ شي. ستاسو نه ډیره شکریه چې موږ سره مصاحبې ته حاضر شوئ. موږ هم ستاسو نه ډیره شکریه کوو چې موږ ته مو هم دا وخت راکوو چې موږ تاسو سره خبرې وکړو.